Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. És kezdjük informatikai pletykával, hogyha van kedvetek hozzá, mégpedig azzal, hogy kiszivárgott pletykálni az új Windows. Mindig. Új Windows. Uh-huh. Ami majd csak 3 év múlva jelenik meg, ha minden igaz. Nekem még a régi új is új. Balázs már húzza a száját, ezt így mondom. Nem azért húzom a számat, nem tudom, pont ma nem olvastam a híreket, tehát tegnap olvastam ezt a hírt, de akkor még nem volt teljesen egyértelmű, hogy óriási, gigantikus átverésről van-e szó, vagy sem. Én láttam azt a videófilmet, vagy rövid videót, amin valaki ezt a dolgot teszteli, és ez a dolog nagyon úgy néz ki, mintha egy Vistában egyszer átírták volna a Vistát mindenhol Windows 7-re. Tehát, de az csak a külseje. Igen, de tipikusan egy fejlesztés alatt álló Windows nem szokott úgy kinézni, mint az előző verzió, és nem szokott benne csillogó-villogó média center lenni, meg ilyenek. Tehát valamint szerintem nagyon nem stimmel ezzel a dologgal. Szóval te kételkedsz. Igen. Én is kételkedem, ugyanis, hogyha megnézte az ember azt a videót, amin a MinWind mutatják be, mint technológiát, az még közel távolba se volt ehhez, hogy arra bármilyen grafikus felületet tegyenek. Pedig éppen te mondtál sok jó dolgot, vagy legalábbis pozitív előjeleket, András. A MinWinről, igen, de az még egyelőre csak szöveges környezetbe fut. Aha, meg egyelőre csak szöveg, abban az értelemben, hogy szövegelnek róla, hogy majd valamikor lesz. Hát igen, tehát azt még nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de maga a technológia az már látható, tehát készül az a mikrokernel architektúra, moduláris mikrokernel architektúra, amire épül majd az új. Egyébként a gyengébbek kedvéért legalább azt kijelenthetnék, hogy nem a Vistáról beszélünk? Nem, hanem az után következő. Igen, a Windows 7-ről köszönöm. Beszélünk, ami most Windows 7-ként. Szerint a Windows, a Vista az a Windows 6? Hát igen, nagyjából. Jó, mindegy, beszélgessetek tovább. Te Balázs, ennek a fejlesztésének, hát nem mondhatjuk, hogy a közelében vagy, de legalábbis közelebb, mint mi, ugye? Fogjuk rá. Időnként így a beta tesztelésben már ott vagy, jelen vagy. De az még nagyon messze van egyébként a Windows 7 esetében. Szóval, hogy ilyen elképzelhető, hogy kiszivárogjon egy ilyen hát kiadás előtti ezt túlzás. Két héttel ezelőtti hír az volt, amikor még arról beszélgettünk, hogy már lehet, hogy jövőre meg fog jelenni, mert hogy állítólag akkor még legalábbis azt állították, hogy nagyon, nagyon gyorsan szeretné a Microsoft kihozni, és lehet, hogy sokkal hamarabb elkészül vele, mint ahogy ők eredetileg tervezték, amit egyébként most ezen a héten cáfoltak, csak hümmögtek rá, hogy ez nem biztos, hogy így van. Aztán most ebből az született, hogy akkor 3 év múlva fog megjelenni. Ez pont ugyanúgy nem igaz valószínűleg a 3 év múlva, mint az, hogy jövőre. Volt egyébként már olyan fejlesztés, így emlékszel, amikor azt mondták, hogy 1 év múlva kész lesz, és tényleg 1 év múlva kész lett. Én nem? Szerintem, én sem emlékszem ilyenre, de ez egyáltalán szóval nem jellemző úgy általában a programozásra, tehát a játékfejlesztésben sincs ilyen. Az emberekre nem jellemző. Ugye, igen, jó, nagyszerű. Na, az, hogy kiszivároghat, tehát a két hét előzőtti hír az volt, hogy az első úgynevezett mérföldkövet, ez a Milestone 1 című állapot, amikor eljutnak valahova a fejlesztésben, mert azt mondják, hogy na, most elértünk valamit, ezt kiküldték a nagy partnereknek, a legnagyobb partner cégeknek, tehát onnan valaki akár föl is dobhatta az internetre, bár ez mondjuk elég otromba tréfa volna, de szerintem ez a bizonyos Milestone 1, vagy első mérföldkő, ez nem így néz ki, ahogy ezekben a videóban mutatják, aztán lehet, hogy nem lesz igazán, majd kiderül. Na, majd figyeljük a következő mérföldköveket is. Kirándulás a digitális zenei világba Dragon Györggyel, dobgéppel és MP3 terjesztéssel. A zene az kell, mert körülölel. Vendégünk lesz Gulyás László kutató, akitől megtudhatjuk, hogy a városi közlekedés miért hasonlít a hangyák mozgására, és hogyan segít az ágens modell. Laufer László a témánál maradva az etnikai konfliktusok modellezéséről beszél, majd következnek a szingapúri élmények Borek Andrástól. Megismerjük a legutolsó trendeket, amelyek néhány év múlva talán hozzánk is begyűrűznek. Ismét velünk lesz a stúdióban Majka Kriszta, lesz infószótár az OLPC-vel, és kiderül, hogy népbetegség az internetes zaklatás. 29 000 szexuális tévejgő törlése a MySpace-ről. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Ahogy szoktuk, hadd mutassam be az asztaltársaságot, és akkor kezdjük a hölgyel. Majoros Krisztina. Jó estét. És akkor folytassuk tovább az urakkal. Spányi Csatman Balázs újra itt van közöttünk. Szép jó estét kívánok. Ő a Csatman, aki nagy elszántsággal csettel mindig szerda esténként. Saját magával. Pedig hát, ugye a chat.gyalogló.hu címmel lehetne velünk szerdán esténként 8 óra után csetelni. Chat.gyalogló.hu. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Olvasok a csetről, a jó ember ritkán téved. Jó estét kívánok! Egy kicsit távolabb az asztaltól, de azért velünk együtt itt van Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, poplacsek! Mellette szorosan Borek András, aki Szingapúrban szakadt hazánk fia, de most már itt van újra. Szingning kvájle! Aztán Dragon György, a hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét! És a vendégünk Gulyás László, kutató, az AITIA kutatási igazgatója. Jól mondom? Úgy bizony, szép jó estét kívánok. És még ráadásul az ELTE-n is van valamilyen szerepköröd. Azt nem tudom pontosan. Adjunktus vagyok. Adjunktus ráadásul. Na, hát akkor rövidesen majd beszélgetünk és arról. És doktor egyébként ő is tudod, ezzel mindig van a nagy vita a műsor elején. Akkor ezt tegyük hozzá, igen. Mi nem mondjuk egységesen, mert akkor itt valakinél kell, valakinél nem, de jó, ezt is tudjuk, és egy nagyon érdekes hangyászati témával fogunk majd foglalkozni, de ez majd nem sokán kiderül, de először következzen Dragon György. Hát azt mi már itt ebben a műsorban nagyon régóta tudjuk, hogy Dragon György egyébként zenész is, mindamellett, hogy egy csomó minden mással foglalkozik, aféle digitális polihisztor. Bólogatok, csak hát nem hallatszik. Nagyon szerényen bólogatsz, ezt látjuk rajta. És minden héten kiderül egy újabb hangszer, amin játszani tudsz. Hát az igazság az, hogy bármilyen hangszeren tudok játszani, csak még egy csomó nem próbáltam. Zenei polihisztor, viszont múlt hét óta van egy olyan hangszered, ami eddig nem volt, viszont tanultál, és nagy lelkesedéssel számoltál be nekem néhány évvel ezelőtt, hogy jársz egy tanfolyamra. Így igaz, dobolni tanultam az előtt a néhány évvel ezelőtt, amit emlegettél, és hát évek óta bennem volt az elhatározás, hogy saját dobfelszerelés boldog tulajdonosa leszek. És otthon a Led Zeppelinnel doboltál, vagy hogy történt? Nem, majd már is elmesélem. A történetnek az a lényege, hogy ahol én lakom, abban a városban nem találtam megfelelő próbahelyet évekig. Így elvetettem annak a lehetőségét, hogy akusztikus dobfelszerelést vásároljak, mert hát egy lakótelepi lakásban, ha megrugom egyszer a lábdobot, akkor ott hullanak a csillárok az egyéb lakásokban, mert nálam ugye nincs. Szomszédokról nem beszélve, ők is hullanak ettől. Igen, ezért úgy gondoltam, hogy most én egy digitális dobfelszerelést fogok vásárolni, aminek az a lényege, hogy effektív a dobfelületek megütése nem jár túl nagy zajjal, körülbelül ennyivel, mint itt az asztallapot megütni az ujjammal, és hát milyen jó lesz, mert a szomszédok nem fognak hallani semmit. Hát az elhatározást tett is követte nagyon nehezen, megvásároltam a készüléket, ami hétfőn megérkezett, borzasztóan örültünk neki. Csak gyorsan hadd tegyem hozzá zárójelbe, hogy mindenki érzéke, hogy mekkora nagy eseményről van szó. Dragon György soha életében nem vett még föl hitelt, így, de így most igaz. Először ez így megtörtént. Igaz. Igen, elvesztettem a hitelszüzességemet. Megérkezett a készülék, összeszereltük egy zenész ismerőssel és a bátyámmal, ki is próbáltam, hát négy év nem dobolás után, hát körülbelül úgy doboltam, mint aki életében először ült a felszereléshez. Viszont gyorsan fejlődsz. Gyorsan fejlődök, de nem is ez volt a poén, hanem hát direkt azért vettem digitális dobfelszerelést, hogy a szomszédok ne hallják meg. Azonban elkövettem egy apró hibát, méghozzá azt, hogy az erősítőre kötve hagytam az esti gyakorlás előtt a cuccot, és hát mivel én fejhallgatót vettem fel, úgy működik a dolog, hogy fejhallgatón keresztül kell. Én nem észleltem, hogy az erősítőn keresztül körülbelül 100 watttal ugyanúgy megszólal az egész, és hát 20 percnyi ilyen laza a gyakorlás után, mert hát ilyenkor az ember csak ilyen rutin gyakorlatokat végez, tehát ugyanazt csinálja folyamatosan. Te is tanultál zenélni, tehát tudod, hogy ez arról szól, hogy ugyanazt súlykolja, ugyanazt a mozgást. Mint amikor az énekesek beskáláznak. Igen. Hallom, hogy csöngetnek vadul. Hát mi a francot akarnak? Este 10:30 van. Hát tényleg van csöngetés. Nem szokott senki ilyenkor már csöngetni. Kimegyek, de ilyen izzadtam, meg nem volt rajtam se szemüveg, se semmilyen. Csapzottan. Mondom, mi történt? Mondják, hát valami furcsa dobolást hallanak innen tőlem. Hát nem tudják, mi lehet ez, de most abba maradt most, és nem tudják nézni a tévét. Akkor jöttem rá, hogy hát az erősítő bekapcsolva maradt, miközben én próbálgattam a hangszert. Egyébként a dologban az az igazi trükk, hogy amellett, hogy saját hangkészlettel is rendelkezik, én PC-vel használom. Tehát egy MIDI kapcsolaton keresztül, amiről itt két héttel ezelőtt szó volt a műsor, két héttel vagy említés szintjén, de az igazi MIDI-ről már sok évvel szintjén. Ezelőtt volt szó. Tehát egy olyan speciális dobszintetizátor, dobemulátor programot használok hozzá, amely bármilyen klasszikus dobfelszerelés hangját képes utánozni. De ez olyan, mint amit régen a 80-as években láttunk ilyen régi videoklipekben, nem? Ilyen lapos doboz, ugye? Abszolút, szóval mit ők, igen. Igen, én a Twins együttesre emlékszem, ilyen nagy szinti poppos együttes. Az első emeletnek volt Magyarországon először ilyen digitális doba. 1984. A különbség is volt egyébként. A különbség csak az, hogy ezek a mai eszközök, ezek másképpen érzékelik, ha megütöd őket, például a pergődob, ami általában dobosok lába között van, tehát hogy úgy tudják elképzelni a rádióhallgatók, hogy az, ami előttük van, vagy a hasuk előtt, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Például ebben az esetben káva érzékeny is, illetve érzékeli azt, hogy az ütőfelületet az ember hol üti meg, és annak kapcsán más hangot ad ki, mert más hangot ad egy pergődob, hogyha a közepén ütjük meg, és más hangot ad, hogyha a kávához közel ütjük meg. Ez a digitális cucc, ezt tudja? Ezt tudja, igen. És cintányért az hogy csinálja? Három cintányért tud emulálni, az egyik az a lábcín, amit emelgetni kell, biztos látták már a hallgatók is, aminek alja és teteje is van. Ebben az esetben csak teteje van, tehát az alját emulálja a pedál, amit az ember tapos. A másik kettőt pedig ugyanúgy ilyen cintányér alakja van, és ugyanúgy érzékeli, hogyha a közepét ütöm meg a harang részét, vagy ha a szélét, tehát magyarán a cintányér részét. Tehát ezek jóval bonyolultabb eszközök 2008-ban, mint azok a bizonyos eszközök voltak, amit a szinti pop korszakban használtak a zenekarok. Engem ez a MIDI kapcsolat izgatott fel, hogy elképzelem, hogy Dragon az első, aki dobon hegedül otthon, tehát. Egyébként több magában a készülékben is vannak ilyen úgynevezett effekt dobszet, amelyben ilyen gyermeksírástól kezdve a mit tudom én, hálószoba csörgésig mindenféle van, de MIDI-n keresztül igen, tehát akár egy igazi élő hangszert, zongorát, vagy bármilyen hangot rá lehet kötni. Neked igaz. Most a szomszéd sírás, az teljesen real-time-ban jön élőben, nem? És bocsánat, ezt hol lehet beszerezni? Tehát, hogyha én is szeretném sokkolni a szomszédaim. Ahhoz akusztikus készítés. Hát erősítőt kell venni. Mondjuk elég egy xilofon is hozzá, de... Tehát... Én ezt egy teljesen egyszerű hangszerboltban vettem itt Budapesten, tehát már ez nem is olyan különleges hangszer, hogy valami specializált boltba kéne menni, vagy márkaboltba, ez egyik nagy bevásárlóközpont egyik hangszerboltjában vásárolt. Jó, akkor nézzük meg a készletet. Ugye van szintetizátorod régebről, van meg mindenféle is. Szekvenszerek is működnek így otthon, van dobgép. Mi hiányzik még? Hát még a gitárok hiányoznak. De elég gitározni bármikor. Variax 600, de nem? Egyrészt nem sokára lesz gitár, Hero gitárom, tehát az már az első lépés, vagy 0,5. lépés, és hát karácsonyra tervezem azt, hogy újabb erősítővel riogassam a szomszédokat. Majd akkor majd beköltözik az igazi 6 húros gitár is. Hát egyszer lehetne egy ilyen netidők örömzenülést csinálni, nem? De Andrásnak is vannak ilyen zenei. Mondjuk körülbelül nyáron, mert durván nyáron leszek azon a szinten, hogy már kimerek állni a közönség elé, bár a blogomon feldoboltam egy ilyen rövid kis rutin, de mindenki csak a saját felelősségére hallgassa meg, mert hát borzalmasan pontatlan. Na, mesélj egy kicsit még a zenei világról. Ugye most történt egy-két fontos dolog, amire hát mi magunk is főleg ennek kapcsán itt beszélgettünk a héten ilyen zenei hírekről, és nagyon érdekes történések vannak. Az első számú, nagyon sokszor beszéltünk már a Creative Commons nevű licenszről itt a műsorban. Ez egy CC. Ez végül is, igen, ez egy ingyenes licensz szellemi termékekre, hogyha jól mondom. Tehát ez nem olyan, mint az a GNU, amiről... GNU GPL. Tehát a szoftverekre vonatkozik, ez meg azt hiszem szellemi termékekre, jól mondom, András? Igen, viszont abból a szempontból rokon a kettő egymással, hogy ez is biztosítja, hogy ez utána már nyílt maradt. Tehát ezt nem sajátíthatja ki magának senki, és a eredeti szerzőnek a neve is megőrződik mindörökké. A dologban az az érdekesség, hogy ilyen Creative Commons licenszel már jelentek meg albumok eddig is, hát egyik előadó sem túlzottan híres, hiszen a első ilyen megjelenés 2006 októberében egy Tamara Barnett Herin nevű művész tette, aki ismeri, tegye fel a kezét, senki, gondoltam. Elárultál bennünket a hallgatóknak. Ilyen Creative Commons licenszű filmek is megjelentek, például az Elefántok álma című holland animációs filmet, azt András ismeri, néhány nap alatt 500,000 töltötték le, de hogy miért mondom ezt el, miért aktuális ez, ugyanis most jelent meg az első olyan lemez, és ez direkt mondom, hogy lemez, amely Creative Commons licenszű. Ez azt jelenti, hogy ez a Tone nevű dán előadó Small Arm of Sea című albuma, ez egyrészt ingyen letölthető az ő honlapjáról, lévén rendelkezik ezzel a Creative Commons nevű licenszel, de szemben a többi előadóval, akiket a nagy kiadók mindig elutasítottak, ő megállapodást tudott kötni egy Koda nevű dán kiadóval, aki kiadta az ő lemezét. Tehát a dolog nem csak ingyenesen letölthető, hanem megvásárolható a boltban, és a dologban az az igazán forradalmi, hogy mégis megmaradt Creative Commons licenszű albumnak. És itt szúrom közben, hogy nálunk egyébként pedig megjelent így egy könyv is már Magyarországon Creative Commons alatt, hogy maga a könyv az egyrészt letölthető a neten ingyenesen, de megjelent könyvformában is, és megvásárolható a boltokban is. Tehát mondjuk úgy, hogy ez a zenei forradalom egyik újabb kis apró téglája, vagy újabb apró állomása lehet. Jó, jegyezzük meg az előadót, mert valószínűleg nem fogunk vele találkozni egyébként, mint ahogy Tamara Barnett Harry-nál se találkoztunk. Tón, mint hang, vagy ilyen hangmagasság, ő egy dán fiatalember. Ötletes név. A másik érdekes hír ezen a héten a Q-Trax-szel kapcsolatos botrány volt. A Q-Trax az a Napsternek volt egy ilyen rokona annak idején, még talán emlékeztek rá, hogy a Napster mint ingyenes letöltő rendszer működött a 2000-es évek elején. Aztán hirtelen beperelték, megszűnt, átalakult, lett belőle előfizetéses rendszer, most azóta újra átalakult, most megint egy még bonyolultabb rendszer lett belőle. Q-Trax ez akkor tájt jött létre, hamar el is bukott a Napsterrel együtt, de most úgy döntöttek, hogy ők visszatérnek, és úgy fognak zenét szolgáltatni, hogy ingyenesen hallgathatod a zenéket az ő websájtjukon keresztül. Ezt a modellt ismertük. Várjál, most jön a kunst az egészben. Méghozzá úgy, hogy ők 25 millió darab dalt ígértek a négy legnagyobb kiadótól, és az lett volna a dologban a biznisz, hogy miközben hallgatod a zenét, addig lekapcsolhatatlan módon reklámok látszanak a képernyődön a számítógépeden. Illetve ugyanezek a reklámok a DRM másolásvédelmi technológia segítségével ugyanúgy látszottak volna az MP3 lejátszódon. Na most a dolog egyből azon elbukott, hogy DRM kódolást manapság ugye mindenki dobja ki a kukába, nagyon vadul, többek között ugye pont maga a Napster is, többek között, vagy például az Amazonnak egy új szolgáltatása, ami most indul az Amazon MP3, az is már DRM-mentes MP3-akat árul, illetve ez az iPodos, hogy hívják az Apple-nek ezt a szolgáltatását? iTunes. Igen, köszönöm. iTunes is épp most dobja ki a DRM-et a kukába, de mégse ez lett volna a legnagyobb gond, hanem az, hogy minden bejelentés ellenére, és ezért okozott botrányt a dolog, nem, hogy négy nagy kiadóval nem volt szerződésük a Q-Trax-nek, hanem egyel sem. Tehát ettől kezdve úgy néz ki, hogy bukik a biznisz. Hambába holt MP3 lett. Egyébként nagyon érdekes az Amazonnak a kezdeményezése, amelynek az a lényege, hogy végül is attól függően fizetnek majd az előadóknak, hogy mennyien töltötték le a lemez. Tehát megvalósulhat az a tiszta biznisz, aminek meg kellett volna valósulni a normál hanglemezek esetében az elmúlt 30 év folyamán is. Hát most úgy néz ki, hogy az Amazon meg fogja valósítani, hát majd erről beszámolunk a jövőben, mert ez még egyelőre béta állapotú. Biztos, hogy nem holnap oldódik meg ez az egész zeneterjesztés ügy. Hát én csak egy dolgot látok, hogy most mindenki újfajta modellekkel próbálkozik, például itt van a sokunk kedvence a Last.fm, ami egy ilyen hallgatható zenei rádió, ahol új modellt vezettek be, aminek az a lényege, hogy ha egy dalt háromnál többször hallgatsz meg, akkor már szól, hogy elő kell majd fizetni, kezicsókolom, mert most eddig ingyenes volt, de most már ezen túl nem lesz ingyenes. Krisztina is a blogába szokta be linkelni az ilyen Last.fm-es. Én non-stop Last.fm-et hallgatok tényleg. Mert ott sokat lehet találni, vagy miért pont ezt? Nem, ez igazából egy nagyon jó kis community portál is tulajdonképpen. Igen, és tök jó barátokat lehet szerezni egy zeneízlés alapján, tehát én nagyon érzékeny vagyok erre a témára, úgyhogy. És egyébként meg azt szeretném megkérdezni ennek kapcsán, hogy szerinted a lemezkiadók, tehát ugye a klasszikus lemezkiadást, akkor ezzel így el is felejthetjük? Én úgy gondolom, hogy miután én együtt dolgozom egy magyar zenekar, sőt, több magyar zenekar énekesével, Bátki Valentin Zoltánnal, aki például a világhírű After Crying-ban is énekel, és pont ma beszélgettünk erről a témáról egy televíziós felvétel kapcsán, azt mondta, hogy amíg zenészek lesznek, addig lesznek lemezek. És azért lesznek lemezek, mert az a zenész, aki már egy lemezt megjelentetett, az ki akarja adni a másodikat, el akarja mondani a harmadikban azt, hogy ő mire gondol, vagy mit szeretne kommunikálni, és emiatt mindig lesznek lemezek, és el kell, hogy bukjanak ezek a nagy lemezkiadók, akik javarészt csak azt szeretnék, hogy újabb luxusautója legyen a kiadó vezetőnek, vagy újabb repülőgépe legyen a kiadónak. Így van, ne feledkezzünk el a gyűjtökről sem. Én például imádom a gyönyörű szép lemezeket. Tehát én most el fogom árulni, hogy a dobfelszerelés mellett még egy dolog érkezett nekem a hétfői napon, méghozzá az egyik kedvenc zenekaromnak, az Erionnak az új albuma, amely természetesen előrendelőknek és special edition rendelőknek dedikálva érkezett a művésztől, és hát a polcomon most büszkeségem ott áll szépen aláírva az én nevemre, szóval abszolút megértem. Már rég meghallgattam, mielőtt megérkezett lévén, letöltöttem az interneten, de hát természetesen meg is vásároltam. Gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen. Folytassuk akkor ezzel a nagyon izgalmas témában, mert röviden három szóban így foglalható össze, hogy közlekedési modell hangyákkal. Ez persze nagyon laikusan hangzik, nyilvánvalóan, bár a legfontosabb kulcsszavak benne vannak, ugye, Laci, jól mondom? Igen, a hangya mondjuk egy hasonlat. Mégpedig a mozgás hasonlata, tehát ugye nem a kis élőlény, nem egy egyedről beszélünk, hanem egy hangya boly, mint közösségnek a... Azt mondanám, hogy az egyszerűség hasonlata, tehát legjobb jelenlegi tudomásunk szerint a hangyák önmagukban viszonylag egyszerű lények, és mégis bonyolult dolgokra képesek közösségben. És az ember viszont, amikor közlekedik, akkor a, mondjuk így, hogy a teljes intelligencia potenciáljának csak egy töredékét használja ki. Hasonlóképpen oktondik és buták vagyunk közlekedés közben, mint a hangyák? Nem feltétlenül, de így lehet minket modellezni. Hát én azért a pesti dugóban sokszor érzem így. Az ilyen ökörrázós modelleknél azt látjuk, hogy tényleg van. Az ökörrázást azt nem szoktuk modellezni. Jó, szóval hasonlít a hangyák mozgása ilyen módon a közlekedéshez, de mit lehet ebből megtanulni? Lehet egyáltalán tanulni a hangyák mozgásából? Hogy mit lehet ebből levonni egyáltalán? Tehát miért hasznos nektek ez a modell? Mint mondtam, a hangyák hasonlatként szerepelnek ebben a játékban, mi közlekedés modellezéssel, szimulációval foglalkozunk, aminek a célja különböző lehet. Lehet valaminek az optimalizálása praktikusan valamelyik közlekedési csomópontnak vagy útvonalnak, lehet akár, ha tetszik, ilyen tanító, népnevelő idézőjelbe alkalmazások és sztorik készítése, meg lehetnek elméleti kutatások és a dolog mögött bizonyos érdekes jelenségek magyarázatára. Tehát akkor ezeknek a modelleknek a fölállítása meg alkalmazása az segíthet a városi közlekedési szakembereknek abban, hogy optimálisan osszoljon el ez a közlekedési terhelés? Igen, például erre is jó, de mondanék egy másik példát. A közelmúltban végeztünk egy ilyen kísérletsorozatot, ahol azt vizsgáltuk, hogy vajon milyen hatással van a közlekedés hatékonyságára az, hogy az emberek agresszívan váltanak sávot, tehát minden lehetséges alkalommal befurakodnak a szomszédos sávba, vagy hogyha úgy érzik, hogy ők éppen lassabb sávban haladnak, mint a szomszédos. És hát tulajdonképpen nagyon nem meglepően, de elég jól demonstrálhatóan kiderült az, hogy hát ez a forgalom sűrűségétől függ. Ha kicsi a forgalom, akkor egyrészt jobban járnak vele, másrészt az átlagos áteresztő képessége az útvonalnak megnő. Viszont van egy küszöb, ami fölött, hogyha elegendő sok autó van, akkor egyrészt mindenki rosszabbul jár, tehát kevesebb autó jut át egységnyi idő alatt. Másrészt, és ez talán még érdekesebb, maguk a sávváltók is rosszabbul járnak, mint hogyha nem váltanának mindig sávot. Ebből jött ez a Murphy törvény is, nem, hogy a másik sáv mindig gyorsabban halad? Hát lehet. De visszatérve a hangyákra, hogyan lehet az ő mozgásukat, mert ugye ők is kialakítanak mindenféle útvonalakat, kikerülnek akadályokat a életük során, vagy amikor így cipekednek, de hogyan lehet ezt a fajta megfigyelést átültetni? Tehát mit tudtok ti levonni az ő mozgásukból? Konkrétan a közlekedéssel kapcsolatban mi még semmit nem vontunk le. Egyéb probléma megoldásokra szokták a hangya algoritmusokat úgymond használni, többek között telekommunikációs hálózatokban rútolásra, vagy csomag irányításra. Útvonalválasztásra. Útvonalválasztásra, bocsánat. Igen. Többek között azért, mert vannak ilyen egyszerű modellek arra, hogy ők az illó anyagaikat, a feromonjaikat hogy használják arra, hogy kommunikálják azt, hogy merre mennek, és ennek kapcsán lehet legrövidebb utat találni, meg sok egyéb érdekes dolgot problémát megoldani, és ezeket konkrétan átültették már ilyen ipari alkalmazásokba is. Lauf Laci egyébként tegnap átküldött nekünk néhány linket, amin videón is meg lehetett nézni egy ilyen közlekedési helyzetet, igazi, tehát autós közlekedési helyzetet, és így messzebbről nézve tényleg hasonló volt ez a mozgás, ahogy mennek az autók egymáshoz képest. Ennek a kaotikussága engem legalábbis emlékeztetett a rovarokéra. Hát annyiban mindenképpen ez most ilyen áttételes dolog, hogy a hangyák is úgy működnek, hogy a tér pontjain keresztül, a környezeten keresztül indirekt módon kommunikálnak egymással, tehát nem azt mondja A hangya a B hangyának, hogy te figyelj, gyere erre, mert itt lesz az élelem, hanem egyszerűen olyan jeleket helyez el a környezetben, amik aztán vezérlik a többi hangját. És hát ez egyszerű összefüggés is, hogy látja, hogy az előtte levő, az merre kanyarodik, és őt hát követi. Pontosan, tehát, hogy a közlekedés az pont egy olyan helyzet, amiben eléggé rá vagyunk utalva arra, hogy a környékünket megnézzük, és próbáljunk kidomulni, vagy hát éppen ellene tenni, de hogy valahogy viszonyulni hozzá. Lehet még optimálisabbá tenni a közlekedést? Nyilván, hát mindig lehet. Mondjuk különböző vastörvények vannak. Ezeket nem én találtam ki, hanem ezeket, mit tudom én, 40 éve oktatják tankönyvekben, amik azt mondják, hogy útáteresztő képességétől, átlagos sebességtől, meg mi egyébtől függően milyen elméleti várakozásaink vannak, hogy mennyire lesz jó az a közlekedés az adott útszakaszon. Nyilván ezeket a korlátokat nehéz átlépni, de ezeken belül, amikor még nem értük el a korlátot, akkor rengeteg mindent lehet. Én emlékszem rá, hogy a 2000-es évek elején volt egy felmérés Los Angelesben, amiben azt modellezték, hogy mekkora lenne a városban, a dugó voltunk, ott tárpi tudjuk. Igen, igen. Hogyha az összes gépkocsit lecserélnék Smartra. És kiderült, hogy megszűnne a dugó Los Angelesben. Tehát ilyen pici méghozzá azért, mert a sorok hossza, amelyik a piros lámpánál vár, olyan szinten lecsökkenne, hogy sokkal többen jutnának át egy adott idő alatt, amíg a lámpa zöldre vált, mint egyébként lévén a Los Angeles-iek javarészt egyedül vagy párosával közlekednek, és kihasználatlan az a plusz 3-4 méter, ami az autóból hátra van. Lecsökkentenék a zöldnek a hosszát. Illetve kevesebb lenne a smog, tehát mindenféleképpen megérnék, kevesebbet fogyasztanának az autók, stb. Stb. Milyen jó is, hogy Amerikát mondja Gyú egyébként, mert hiszen ti egy amerikai államnak is kutattok ráadásul. A múltban voltak ilyen projektjeink, a múltban. Igen. Sikeres volt? Igen. Mit hozott ki a kutatás? Ugye az Amerikai Egyesült Államokban a közlekedési problémák ugye talán még nagyobbak, mint Budapesten, sőt, biztos. És hát tulajdonképpen ötleteket vadásztak arra vonatkozólag, hogy mit lehetne csinálni, és ott volt egy javaslatunk, ami aztán bekerült a megfelelő munkatervekbe, meg operatív programokba. Meg van ezek közül olyan egyszerűbb, amit mi is megérthetünk? Javaslat? A javaslat... Vagy fizessen, hiszem, itt a fővárosi önkormányzat előbb az ötletekkel, és aztán elmondod. Nem kell feltétlen, fizessen, persze, az mindig jó. Nem, hát a konkrét javaslat, ami a programokba bekerült, az két nagyon egyszerű gondolat volt. Az egyik az, hogy a klasszikus szimulációkban elsősorban adott útvonalakat, mondjuk egy gyorsforgalmi utat, vagy kereszteződéseket, esetleg kereszteződés sorozatokat szokás vizsgálni, tehát mondjuk a lámpa összehangolás kapcsán. És az egyik javaslat az volt, hogy elég sok, meg elég erős számítógép van már ahhoz, hogy mondjuk egy városrészt egybe az összes után, tehát a teljes úthálózattal együtt lenne érdemes. A másik hasonló módon egyszerű gondolat volt, arra vonatkozott, hogy külön szokás manapság modellezni azt, hogy az ilyen telek felhasználási modellek hogy történnek, tehát hogy amikor úgy dönt a adott önkormányzat, hogy az adott terület az kereskedelmi besorolású, vagy lakóövezet, vagy nem tudom, ipari. Ezeknek a különböző következményeit ezt külön rendszerekbe szokás modellezni, meg a közlekedési rendszereket is, holott nyilván azért viszonylag egyszerűen látható, hogyha egy plázát telepítek valahova, akkor várhatóan a környéken változni fognak a közlekedési szokások. Ez egy olyan csomóponttá válik. Igen. Megfogadták a tanácsokat Amerikában? Mint mondtam, bekerült a vonatkozó rendeletekbe és operatív programokba, úgyhogy úgy tűnik, hogy igen. Köszönjük szépen, és gratulálunk hozzá. Folytassuk az ágens modellezéssel. Ugye, Laci, mi már sokat beszéltünk, most Laufer Lacihoz fordulok, a másik Lacihoz. Foglalkoztunk itt az ágensekkel. Azért azok számára mondanál egy mondat, vagy egy-két mondatban egy rövid összefoglalást, hogy mi is az ágens modell, akik nem hallották. Azért jó, hogy ezt tőlem kérdezed, mert hogy ugye a Gulya az ebből doktorát, meg egész életét ezzel tölti. Át akarod akarsz adni ezt a feladatot? Ezt hívtuk eddig hangyának. Aha. Egyedi döntéshozó lokális információval, tehát azt tudja, amit éppen elérhető számára, és azt gondolja, amit éppen gondol, az a lényeg, hogy nem mindenki feltétlenül ugyanazt, és nem feltétlen mindenki minden. Ágens modell az egy ilyen hangyarendszer. Ugye? Ez így nagyon leegyszerűsítve, hogy megértsük. Fogjuk rá. Jó. Hát ti nagyon rá vagy kattam ezekre a hangyákra, igen. Ja, hangyás egy kicsit. Márpedig te viszont nem a hangyákra vagy rákattam, hanem egészen más területen használják ezt a fajta modellezést, ami persze nagyon izgalmas, nem is gondoltam. Hogy került ez elő, Laci? Tehát itt arról van szó, a Science nevezetű amerikai tudományos folyóiratnak az egyik legutolsó számában megjelent egy olyan cikk, ami az etnikai konfliktusoknak az ágens alapú modellezésével foglalkozik. És az egészben az érdekes, ugye a kérdésedre válaszolva rögtön, hogy az egész ágens történet az etnikai konfliktusokból indult, hogyha jól gondolom, hát vagy ez volt az egyik kiinduló pontja. Most itt van a tanárom is mellette, úgyhogy nehéz ez a vizsgaszituáció. De a konfliktust egyébként most én értem, mert ugye az előbb a mozgásról meg közlekedésről beszéltünk, és hirtelen nekem ez alapján a konfliktus, hogy megjelennek ezek az összecsapások az utcán, de nyilván nem erre. Vagy erre vonatkozik? Vannak konkrétan háborúzó modellek is, meg mit tudom én, hogyan terjeszkednek országok, meg azon belül a etnikai konfliktusok és hasonlók, mondjuk a jugoszláv háborúk kapcsán millió ilyen modell készült. Uh-huh. Erről van szó? Ez egyik ilyen modellről van szó, így van. Ez egy olyan modell, ami azt hivatott így feltérképezni, vagy azt modellezi, muszáj szó ismétlés használom, hogy vannak az egyes etnikai csoportok az ország különböző területein, ugye vannak olyan városok, amik ilyen több népcsoport lakja, különböző területeit különböző népcsoportok lakják, vannak olyan falvak, amik homogének, de a környezetükben vannak más nemzetiségű falvak, és így tovább. És azon alapult ennek a New Englandi komplex rendszerekkel foglalkozó kutatóintézetnek a modellje, hogy ha kirobban egy ilyen konfliktus, milyen okai lehetnek, ugye beprogramozták kvázi a különböző okokat, lehetséges okokat, és megnézték, hogy mi alapján jön létre olyan konfliktus rajzolat, amilyen valójában létrejött Jugoszláviában. De hogy lehet beprogramozni előítéleteket, meg régi és feszültségeket? Ez az egészben a lényeg, hogy az ágens modellek azok mindig leegyszerűsítik a valóságot. Azt mondták New Englandben, hogy nem fogunk gazdasági, szociális és mindenféle pszichológiai dolgokkal foglalkozni. Egész egyszerűen megadunk pár egyszerű szabályt. Ezek a szabályok olyanok voltak, mint ha homogén egy adott régiónak a lakossága, tehát mondjuk csak szerbek lakják, és a bizonyos sugarú környezetükben nincsen más nemzetiség, akkor ők jól el vannak, köszönik szépen. Hogyha bizonyos sugarú környezetükben van más nemzetiség, akkor egy bizonyos arány után közöttük kialakul valami konfliktus, aminek kapcsán a kisebb etnikum el fog vándorolni valahová, a legközelebb olyan helyre, ahol az ő nemzetisége van többségben. Ez törvényszerű? Ez egy jelenség, amit megfigyeltek, tehát ezeknél a jugoszláv háború folytán, de az összes többi ilyen etnikai alapú konfliktusoknál megindul a népvándorlás, és ez tovább gerjeszti a konfliktust, további népvándorlásokat gerjeszt, átalakulnak nagyon rövid idő alatt városoknak az etnikai összetétele, ami hatalmas feszültségeket kelt, és így tovább. És ez jól megjósolható akár több évre előre, hogy így mi lesz a helyzet a városban. Csináltak egy ilyen modellt, csináltak egy ilyen szabályrendszert, amiből kihozták, addig bütykölték, amíg olyan nem lett, hogy az Jugoszláviára működik. Hát az tényleg kihozta Jugoszláviából, hogy ott voltak, ugye nem egész Jugoszlávia területén voltak, csak bizonyos foltokban nagyobb, bizonyos foltokban kisebb, és így tovább. És fogták ezt a modellt, és alkalmazták Indiára. És Indiánál is nagyon szépen kihozta azt, hogy mik azok a területek, ugye a kasmíri régió, azt hiszem Nyugat-Bengál. Tehát ugye annak ellenére, hogy tök más kultúra, teljesen más népcsoportok, de mégis ugyanaz a szabályszerűség működött. Így van, és ugye az ebben az egészben a fontos, hogy egy csomó mindennel, amit már mondtam, hogy nem foglalkozott a modelltetők, hogy ebben ugye benne van az, hogy teljesen mindegy, hogy mi az alapja ennek az egésznek, hogy ez egy vallási konfliktus, ez egy társadalmi rétegek közötti, mondjuk egy ilyen kasztrendszerrel kapcsolatos konfliktus. Ezzel nem foglalkozott. Két totálisan más kultúra, India és Jugoszlávia. És mégis, ami az egyiknél működött, az ugyanúgy kihozta a másikat is. Vajon lehet-e tényleg előre tekinteni, és mennyi időre lehet előre tekintetni ezekkel a modellekkel, ha egyáltalán lehet? Én ehhez annyira nem értek, amit én így kiolvastam ebbe a cikkből, ami nagyon foglalkoztatja most így az ezzel foglalkozó kutatókat, az az iraki etnikai konfliktusoknak a... Igen, meg az ilyen modellezésekkel kapcsolatban sokszor nem is az előre tekintés a igazi cél vagy a nagy kérdés, hanem hogy jobban értsük, hogy mi történik. Ugye mindig úgy lehet az ilyen modelleket lefordítani, hogy tettek egy csomó feltételezést, azokat a kis szabályokat, amiket beleírtak a modellbe, és azt látják, hogy ez olyan eredményt generál, mint amit a valóságban látunk. Tehát például ezek a feltételezések igazak lehetnek. Ez nem mondja, hogy biztos, hogy ezek igazak, de ezek elegendőek ahhoz, hogy azt lássuk, ami van. Tehát így tehát a megértésünk, a probléma megértése az fejlődik, és így nem tudom, hogyha így lehet félrevinni a dolgot. A migrációval kapcsolatban eszembe jutott, hogy ez egy nagyon jó téma ágens alapú modellezés kapcsán, mert az irodalomban a legelső ágens alapú modellnek tekintett Schelling modell 2004 körül kapott közgazdaságtani Nobel-díjat az úriember, az pont ilyen szegregáció-migráció témában volt. Ez még egy ilyen offline modell volt, csak táblán játszotta, ilyen nem tudom, pénzérmékkel. És ebben pont az a lényeg, hogy egy ilyen nagyon érdekes, ilyen kifordított történetet mond el, vagy meglepő sztorit, mert azt mondja ott is, hogyha olyan, tehát mindenkinek van egy tűrés küszöbe, és azt mondja, hogy minden időszakban körülnézek, hogy az én szomszédaim hány százaléka más színű, vagy más etnikumú, mint én, és hogyha ez a százalék valami küszöb fölött van, akkor odébb állok. És hát az érdekes sztori az, hogy a Schelling modell azt mutatja, hogyha 60-70 százalékos tűrés küszöbön van, akkor is nagyon szépen blokkosítva fognak élni az emberek. Egyszerűen azért, mert ennek a rendszernek a dinamikája olyan, hogy a kis mozgások felerősítik egymást. És pont ilyen sztorik után szoktak modellezésben nézni, hogy mik lehetnek azok akár meghökkentő alapszabályok, vagy mélyen megbúvó kis szabályok, amik valami érdekes dolgot tudnak hozzátenni a gondolkodásunkhoz. Azon gondolkodtam, hogy milyen furcsa lenne megnézni ugyanezt New Yorkban például, ami egy ilyen, hát tényleg multikulturális nagyváros. És ott van ázsiai, európai típusú, meg afrikai típusú embercsoport is, meg ugye rengetegféle náció van. Tehát, hogy ott vajon kimutathatóak lennének ezek a szabályok, vagy valami másfajta működne. Jó kérdés. Bennem, jaj, bocsánat, András, bennem csak egy gondolat motoszkál volt, egy úriember képzeletbeli Harry Sheldonnak hívják, el fog jönni az ő ideje, úgy látom. én csak, hogy Árpi, hogy jobban utána gondolsz, azért New Yorkban is megvan a kínai negyed, az olasz negyed, megvan a fekete bőrű etnikumnak a negyedet. De ezek a mozgások, amiket Laci elmesélt, ezek megvannak így a városon belül? Hát valószínű, hogy megvoltak már, ugyanis ott már kialakultak ezek. Hát nagyon izgalmas ez a terület is, és biztosan lesz még az ágásmodellnek rengeteg számtalan más felhasználási módja is. Nem tudom, hogy Szingapúrban Borek András tapasztalt-e valami fajta etnikai konfliktust, de hogy te oda mentél európai fejjel, az biztosan egyfajta eltérés az ottani arcszerkezethez. Bár hát ott megszokták már ezt a fajta jövésmenést, nem? Hát igen, ott valóban egy ilyen nagy multikulturális, multietnikumú közösség van, ugye a kínai népcsoportok, a malájok, az indiaiak, néhány európai arc is ott előfordult, tehát ők azért ehhez hozzászoktak. Mit kerestél te Szingapúrban? Dolgoztam. De emellett azért maradt idő a Léha informatikai kiállítás nézésre is. Hát nem kiállítás nézés, de Szingapúrban van egy ilyen ikonikus hely, amit Sim Lim Square-nek hívnak, gyakorlatilag ez egy kocka alakú épület, egy 6 emeletes épület, amiben gadgeteket és gizmológusokat talál az ember. Szerintem, hogy Gyú nagyon ki tudná élni magát több szinten, tehát valami hihetetlen választék van. Egyébként azért... Dragoni kiadása lenne 24 órában a műsorunknak. Azért ikonikus hely, mert magát a Sim Lim Square-nek az árait azt meghatározó árnak tartják a világon mindenhol a kiskereskedelemben. Tehát ha a Sim Lim Square-nek az árai fölfelé mozognak, akkor megfigyelhető, hogy fölfelé fognak mozogni máshol is a kiskereskedelmi árak, ha lefelé mennek bizonyos eszközöknél, vagy bizonyos termékeknél, akkor nagy valószínűséggel lefelé fognak mozogni az árak. Mondjál egy-két érdekeset. Nekem például írtad, hogy találtál olyan furcsa konzol alkalmazásokat az ilyen játékgépekhez, hogy például AK-47-es gépfegyvert is lehet használni a játékkonzolhoz. Igen, tehát láttam ilyen kiegészítőket, hát azt hozzá kell tenni, hogy konzolból mindenféle megtalálható, és ráadásul mindenféle színben. Tehát ami mondjuk itt nem nagyon szoktunk meg Európában, de ott mindenféle színben lehet kapni, hogy passzoljon az előszoba színéhez, vagy a mellékhelyiséghez, meg a nappalihoz és a konyhához is gondolom, meg a kutyához is. A legfeltűnőbb az volt, hogy Wii volt minden mennyiségben. Tehát minden árusnál, minden boltban az volt kitolva a legjobban a kirakatba. Egyébként a vonatkozó tévéműsorok is, IT műsorok, illetve gizmo műsorok is majdnem mind megemlítettek egy-két új Wii-s újdonságot. Én nekem nem is ez a fegyver volt a legfurcsább, hanem például egy boxkesztyű, tehát tudjuk, hogy van egy ilyen virtuális boxprogram Wii-re, és csináltak egy rendes boxkesztyűt, amiben bele lehet tenni a kontrollert, és akkor már megvan mindjárt a feeling is, hogy tényleg boxkesztyűbe boxolsz, nem csak azzal a két nunchakúval. Itt is? Fáj is, ha megütne? Ha már a feelingről beszélünk. Hát gondolom, tehát ez, hogyha azzal oda vernek, akkor kész a virtuális valóság. Pláne, hogyha azzal a nunchakúval találnak el, nem a puha részével, akkor nem éppen a röhögőgörzsben. Azért azt tegyük hozzá, hogy egymás mellett állva kell játszani ezzel a boxsal, tehát nem egymással szemben. Igen, szóval ez itt a fából vaskodik, hogy föltaláljuk a szimulátort, és a szimulátorra olyanná tesszük az egészet, mintha, ahogy már teljesen olyan lesz, akkor már mindegy a szimulátor. Egyébként van olyan, azt hiszem, pont a Wii-hez is van olyan mellény, ami, vagy erről volt is szó a műsorban, talán igen, nem, de van olyan mellény, ami effektíve fáj is, tehát van ilyen fölfújható kis becsapódásokat imitálja, igen. Tehát ez a militarista szekcióban volt, mondom, a fegyver és a különböző mellény, de talán gyúnak lett volna egy nagy mekka ez a hely, ugyanis a Guitar Herohoz mindenféle mennyiségű kontroller, tehát vannak ugye a hivatalosan gyártottak, na, de hát azért ott az utángyártásban valami elképesztő mennyiségű, formájú, színű, alakú kontrollert lehet kapni, ami megint csak egy döbbenetes látvány volt. Van itt a stúdióban velünk egy hölgy is. Szerintem a hölgyeknek is láttál ott mindenféle érdekeset. Én nem kifejezetten a divattelefonokra gondolok, mert lehet, hogy Krisztina tiltakozik, hogy ezt ilyen nőies dolognak titulálva. Olyan szempontból egyébként, hogy az ázsiai kultúrának a része, hogy ott divat kiegészítőként hordják a különböző telefonokat, és a telefonok raggathatók különböző apró bigyókat. Így van. Hát amiket mi látunk itt telefonokat Magyarországon ilyen-olyan gyártóktól, az ott megint csak a szivárvány minden színébe kapható, nagyon menő az áttetsző mobiltelefon, aminek a burkolat alatt ledek valami hihetetlen színpompába villognak, miközben telefonálsz, ha SMS-t küldesz, ha SMS jött. Ezt tapasztaltam, én is nemrég voltam Dél-Kínában, és horribilis, tehát a Hello Kitty-s telefontól igen, kezdve minden, és a fülükbe, a nyakukba. Fülükbe telefon. Igen, tehát, igen. Nem, tehát nem volt olyan kislány, akinél le lett volna egy telefon, tehát minimum egy Hello Kitty-s. Igen, tehát akkor a Hello Kitty kultusz van, hogy az döbbenet, tehát ilyet te még nem lettél. Én ott kiosztottam egyébként a kakálóbrácsás díjat a Hello Kitty, mert nem tudtál úgy fordulni, hogy igen, ne láttál volna hegyekbe Hello Kitty is, ezt, azt, amazt, és persze mobiltelefont is. De nem csak ezek a, hát hogy mondjam, mérsékelten kiváló minőségű divat kiegészítők vannak, amit talán Bizsunak mondanánk erre felé. Chanel-chan. Igen. Azért ott megjelentek a high-end és design cuccok is, tehát igenis ott van például Vertubolt, ahol lehet venni Vertu telefont, amiről talán már volt itt szó a műsorban, hogy gyémántokkal ékesített 6000 dolláros készülék. Lehet venni. Most még az alacsony dollár árfolyamnál is elég drága. Igen, de hozzávaló színvonalban megfelelő üzletben ezek ki vannak állítva. Hát a gyengébbeknek ugye, tehát azt mondom, hogy a kinézetre egyébként jól néz ki, van Swarovski, vannak Gucci, Dolce Gabbana modellek. Jó, van azért még egy döbbenet, ugye kiderült, hogy legalábbis ott a Simlim Square-en eltűnt a PC. Teljesen. Hát, mi van helyette? Úrá, akkor mehetünk haza. Telefon van helyette. Telefonálni. Telefon minden mennyiségben, viszont van helyette laptop. Mégpedig a laptopból is, ugye Ázsiában minél kisebb, minél cukibb, minél aranyosabb, annál jobb. Tehát az UMPC-nek... És egyébként dolgozni szoktak ezek az emberek számítógép segítségével? Szoktak, és annyira... És olyan laptop is van? Olyan laptop is van, de hogy húzzad még jobban a szemöldöködet, az irodába. Ha így is fönt van. Nálunk ugye a laptopok, olyan laptopokon dolgoztak, hogy az enyém az egy gyakorlatilag egy IMAX mozi ahhoz képest, mert több, én nem tudom, ilyen műkörömre épített méretű gépeket láttam egyébként, tehát 12 colos kijelző az már nagynak számított az irodában is. Tehát az ultra hordozható laptopoknak a felhozatal az valami hihetetlen. A PC-ből abból irgalmatlan hype van, tehát bármennyi készletet ledobnak, leborítanak valahol a városban, az garantált, hogy 2 óra alatt elfogy. Hát volt is tévéműsor, ami ezt taglalta. Nekem ma volt a kezemben PC, képzeljétek el. És ha minden igaz, akkor holnap is lesz, és azóta sem mostam kezet, és annyira aranyos, hogy kell hozzá nagyító is, hogy lássam az ikonokat a képernyőn. De jó cukin használni? Szerintem szuper jó használni, csak hát nem volt magyar billentyűzet hozzá, de egyébként teljesen használható. Na, szóval hogy visszatérjek erre az PC-re, ugye hát megénekeltük, hogy ezt az Asus gyártja, viszont van egy helyi gyártó, akinek most keresem a nevét, egy Axio két óval a végén, ez egy szingapúri gyártó, tavaly alakult, már gondolom megneszelték, hogy ebből mekkora biznisz lesz, és ők is elkezdtek ilyen kis PC-ket gyártani, ilyen nagy miniatűr PC-ket, persze, hát mi az, amiben többet tud, mint az PC? Sok színbe lehet kapni. És hát ott virít legalább 3-4 féle színbe minden. Micsoda talány ez ott eldönteni, hogy most milyen színűt vegyek. Ezért jó, hogy te legalább ezen nem kell gondolkodni. De ott valóban ez a legnagyobb probléma, egyébként a fogyasztói társadalomnak a ne továbbja van ott. Hát gondold el, hogy egy ilyen 20x30 mérföldes városállamban, ami gyakorlatilag az ég felé terjeszkedik, és 40-50 emeletes épületnél alacsonyabb nincsen, semmi más nem tudsz csinálni, tehát ott autót nagyon nem érdemes vásárolni, bár azt is vesznek az emberek, de olyan 16-17 millió forint körüli összegért már hozzá is lehet jutni egy nálunk belépő szintű alsó kategóriás modellhez. De amit tudnak az emberek csinálni, vásárolnak. Úgy kell képzelni, hogy az aluljáró, tehát nem aluljárót építenek, hanem bevásárló központot, ami összeköti az útnak a két oldalát. Tehát valami nálunk elképzelhetetlen dolog ez az egész. Tehát európai fejjel, én nekem ez fölfoghatatlan, hogy az emberek, megkérdezem, hogy mit csináltak? Megyünk vásárolni. És mondom, és amikor nem vásároltak, akkor tévét nézünk. És ez hihetetlen. Tehát ez döbbenetes. Maradjunk Ázsiánál, jó? Főleg Japánnál. Mert hogy Krisztina egyébként szereti a japán verseket, meg mindenféle mást is szeret. Voltál Japánban? Japánban nem, Dél-Kínában voltam nemrég, és most Fülöp-szigeteken jártam is. Pedig szeretted a japán verseket. Hát szerettem a japán verseket, igen, és most ajánlottál például is nekem japán verseket. Igen, ma írtam például egy tök jó japán verset. Te parlavúzol japánul? Egy haikut írtam konkrétan, nagyon-nagyon szép lett, magas röptés, mélyen szántó tartalommal, és bevallom őszintén, semmi más nem kellett csinálnom, ki kellett választanom a kombóból, hogy mit szeretnék éppen, napocskát, felhőt, vagy nátsusogást, megnyomtam az entert, és már lökte is. Tehát igazából ez egy ilyen versgenerátor, igen, és én imádom ezeket a szerkezeteket. Az izgalmát veszi el a játéknak. Nem, ez tök jó, mert hogyha kreatív vagy, de nincs időd, én például blogger vagyok, és körülbelül egy percem van arra, hogy írjak az életem rezdüléseiről, és például szeretnék mondjuk egy verset írni, akkor semmi más nem kell tennem, hanem egy perc alatt nyomok egy bloggenerátort is, nem? Beírsz 3 szót, aztán megírja helyett. De jó. Igen, szerintem ez a jövő, meg nem tudom, jó. Hogy ki emlékszik az anagramma gyártókra. A számítógépek is majd elbeszélgetnek egymással. Például a másik kedvencem ez az anagramma gyártó. Nem tudom, hogy ki tud esetleg olyan szájtot javasolni. A Stakinak van fönn az oldalán egy anagramma generátora. Én azt imádom, tehát ezek a kedvenceim. Úgyhogy most én ezzel a versíróval ma nagyon jól elszórakoztam. Elmondod azt a verset, vagy csak most csigázol hát az a gond, őket? Hogy bevallom őszintén, hogy nem nyomtattam ki. De, na de akárhányszor lehet, akárhány változatot de készíteni. De a következő adásba esküszöm, el is éneklem, úgyhogy megzenésítem, és egy mandolinnal kísérem, hogyha ez hogy működik ez a oldal egyébként? Tehát milyen szabályosságokat használ fel a haiku gyártásnál? Hát igazából ez a gondolom így a jellegzetes, igen, tehát magára a japán vers, illetve szabályosságaira épül. Én most ezt így nem tudnám neked pontosan elmondani, de a haiku az nagyon egyszerű, hogy 3 sorosnak kell lennie, és 17 darab szótag, és ezek kívül rímnek, meg semmi egyébnek nem kell lennie benne, úgyhogy ez nagyon praktikusan lehet gépesíteni. Na jó, hát ezek után ez olyan, mint a magyar népdal kell írni, 3 sor természeti kép, és a negyedikbe elhagyott a babám, meg akartam csinálni, de nem sikerült, stb. De ugyanez a kategória. Csak ezt így nem tudom, hogy milyen program nyelvre. Idézzük már egyet, hát hiszen ezért nyomtattuk ki. Horváth Ödön a haiku, vagy egy másikat? Hát, Horváth Ödön az annyira jó hangzik. Hanvas Béla szerintem a legjobb. Árpád, ha ezt felolvasnám. Horváth Ödön a szaburáj. Hanvas Béla haiku fordítása, Issa. Issa. Szegény béka, ne félj, tudd meg, Issa van itt. Teljesen egyértelmű. És ehhez képest ugye találtunk másokat is, mert egész hosszú névsor van itt haiku, magyar haiku szerzőkből, és Horváth Ödön haiku alkotását is kinyomtattuk. Ez is ugyanezt a formát használja. Úgyhogy... Hát ez is egy tendencia, akár csak az MP3, a számítógépes poézis. Egyébként beszámoltunk már ilyenről nagyon sok éve, kb. 10 évvel ezelőtt talán Zoli emlékszik rá egy ilyen magyar vers generátor alkalmazásról. Tehát valahol azért ott így mozgolódnak a generátorok körül a művész emberek is, vagy legalábbis akik azt gondolják, hogy ezekkel az alkotásokat meg lehet egy kicsit bolondítani. Ez az instant világ, amiről már múltkor is beszéltünk. Tehát így az öltözködés, a többi mindent egy perc alatt akarunk, összeadjuk a hozzávalókat, összekeverjük és meg is. Sőt, a zenei világban is volt egy ilyen, arról még, hogy emlékeztek, MS3 idején beszélgettünk a Mozart interaktívról, vagy Mozart multimédia, hiszen az ő menüet formája pontosan ilyen, ami ilyen sokféleképpen kombinálható elemekből áll össze egy menüet, és összezavarhatjuk az ütemeket, és akkor is jó lesz. Én akkor beígértem, hogy le fogok géppuskázni mindenkit, aki ilyet használ, abba is hagyták. Na, van még itt egy érdekes téma, kedves Krisztina, hiszen volt egy weboldalunk. Nem akarsz erről mesélni? Pedig hát ez annyira izgalmas, minden fiatalembert itt érdekel az asztalnál, ez a bizonyos fehér nemű kipróbáló oldal. Én azt leszavaztam, bevallom. Krisztina leszavazta, pedig kiláttátok? Nem, de így kinyomtatva nagyon izgalmasnak tűnik. Láttam. Mutattam én a fiatal embereknek. Láttam, igen. Következőképpen zajlik a dolog. Megjelenik a nyitóképernyőn három hölgy, három különböző testalkatú hölgy, és kiválaszthatja a felhasználó, hogy melyiken szeretné látni a fehér nemüket, és utána egy hosszú listából. Igen. Csak éppen, tehát itt a pszichológiája, ami nagyon, tehát amiért én leszavaztam, ugyanis egy férfi egyből rákattint és imádja, viszont egy nő nem szeret szembesülni azzal, hogy éppen körte, homokóra vagy rombusz az alakja, tehát igen, és bevallom azok, őszintén. És hogy... azok kívül általában két mérettel kevesebbnek nézi magát, vagy hárommal igen, többnek igen, tehát hiszi. Én ezt így leszavaztam, de nagyon vicces kis kompozíciókat lehet gyártani, itt a Valentin nap, stb. Én egyetlen dolgot hiányoltam erről az oldalról, hogy amikor egy másik fehér nem ütvesz föl a hölgy, akkor nem a szemünk előtt cseréli le, hanem ilyenkor kimegy a színről, és visszajön a másik te fehér kis Berna Hajder. Az egy másik oldal, Árpi. Az egy másik oldal. Akartam mondani igen. Egyébként, hogy a férfiak nem a felöltöztetésben érdekeltek elsősorban. Ez az xxxfehérnemű.com. Minden esetre tényleg mind a két nemnél ott van a célközönség, férfiak és nők egyaránt látogathatják, és akkor még azért elmondom a címet, a knickerpicker.com címmel lehet ezt az oldalt megtalálni. Hát András beszámolt már nekünk a szingapúri újdonságokról, meg ami ott nagy mennyiségben látható, legfőképpen ugye rengeteg színben, meg villogó ledekkel. Viszont egy kategóriáról nem beszéltünk. Kategória ez, amiről az infószótárban most Bódi Zoltán beszél? Hát nehéz válaszolni a kérdésre. Én azt mondom, hogy igen, de történetileg nem. Szóval van egy rövidítés, egy újabb idézőjelbe teszem PC típusról. A rövidítés úgy hangzik, hogy OLPC, biztos vagyok benne, hogy gondolkodás nélkül mindenki beugrik, a cső beugrik, és... Personal computer, ez a vége? És hogy igen, hogy a vége az biztos a PC, personal computer. Az egyetlen olyan általam ismert informatikai rövidítés, amely PC-re végződik, amelyben a PC az nem a personal computer, hanem tehát személyi számítógép, hanem per child, tehát per gyerek. One laptop per child. Tehát egy laptop gyermekenként. Ezt most komolyan gyermekenként. Tudtam, ez tényleg nem tudtam. Azért mondom, ez egészen egyértelmű. Én is, amikor láttam, olvastam Andrásnak a szingapúri beszámolójáról szóló, hát mondjuk így blogban, akkor rögtön rákattantam erre a kifejezésre. De közben, mint egy politikai üzenet, hogy minden gyereknek egy laptopot. Tökéletesen. És ez az is volt. Tökéletesen így van. Ez egy mozgalomnak a rövidítése, és abból kialakult betűszó. Tehát ez egy mozgalomnak a rövidítése, abból kialakult betűszó. És az az érdekes, hogy ennek ugye a tartalma is van, ezek a olcsó, $100 olcsóbb gépeket terjesztő, előállító mozgalom. És nagyon érdekes, hogy a számítógépek, ezek a fajta számítógépek várható módon egyébként meg is kapták az OLPC nevet. De ez egyébként végül is az egy normális folyamat, mert az emberek úgy, hát szóval azok emberek, nem gépek, és hogyha valamihez hasonlónak találnak a nyelven, akkor azt rögtön analógiás módon összekapcsolják. Meg ugye nagyon sokszor el kellene mondani az eredeti kifejezést, tehát a kifejtését ennek a rövidítésnek, és akkor megszoknánk, csak hát nem fogjuk ezt elmondani. András viszont tökéletesen tudja a dolognak az igazi lényegét, és van neve annak az OLPC mozgalom által gyártott számítógép, vagy terjesztett számítógépeknek, ugye ez a, mi ez az EXO? EXO, igen, XO. És ami egyébként egyben emotikon is. Ami egyben emotikon is, igen, igen, igen. Ugye, hogy fordítsuk oldalra a fejünket, és akkor rögtön látszik, és egy gyerek mondjuk. Egy gyerek. Igen, egy jó gyerek. Nagy a feje, és kicsi végtagjai vannak. Igen, tehát nagyon, na, a másik dolog, hogy itt tulajdonképpen csúnya szót mondok, szinekdohé típusú, tehát ilyen metaforikus jelentésváltozásról van szó. Fölé rendelt és alárendelt fogalmak. A faj és a nem és a faj kategória cserélődik fel. Tehát az EXO, mint PC típus, az nem használatos, viszont az a fölé rendelt fogalom, amely az egész mozgalmat nevezi meg, az válik most már a kézzelfogható eszköznek a nevévé. Nagyon érdekes, mikor lesz vajon Magyarországon ilyen XO vagy OLPC? Hát amikor ez a mozgalom úgy ítéli meg, hogy Magyarországon is forgalomba hozzák, ugyanis ez tipikusan azokban az országokban kezdték el forgalmazni, ahol nagyon alacsony a GDP, tehát az alacsonyabb... Harmadik világ országaiba. Szerintem egy kicsit gyúrunk erre, és akkor rögtön benne vagyunk. Azért szerintem te nem akarsz arra rágyúrni, hogy kvalifikált legyen az ország erre, de egy gazdagabb országokban ott például úgy árulták, mert egyébként egy cool, cuki kis kütyű, hogy... Vannak ilyen kis fülei is, ilyen kis fölfelé hajlítható kis zöld antennái. Ez egy különleges technikai érdekesség egyébként, tehát ez nem öncélú, hogy két kis külön fölhajtható kis antennája van, mindegy. Tehát ami az érdekessége, hogy gazdagabb országban úgy árulták, hogy vegyél kettőt, kapsz egyet, és ez egy nagyon nemes gondolat volt, mert egyet magadnak vettél, egyet pedig elajándékoztak egy fejletlen régióba. Ami szerintem egy szép gondolat. Annak idején a 90-es években, amikor ez a segélykoncert volt a Wembley stadionban, akkor volt, hogy annak megjelent az a VR valamelyik ilyen slágerek is lemezen, és akkor indult egy olyan mozgalom, hogy mindenki 5 darab lemezt vett, és tovább ajándékozta, és aki kapott egyet valakitől, az vett 5 darabot, és ő, tehát ilyen lánclevés stílusban lett. Az már a 80-as évek, Tücsi. 85-ben a Live Aid koncertre gondolsz. Az Live Aid, igen, az volt. Hát az is már 23 évvel ezelőtt volt. De vissza is adjuk a szót Tücsinek, mert egyik kedvenc témájával foglalkozik, az internetes zaklatással. Hát igen, a internetnek van rengeteg előnye, és természetesen kitermeli az összes negatív tulajdonságát is kihozza az emberből, amit csak lehet. Nem tudom, találkoztatok-e már a cyberstalkingnak a fogalmával? Mit jelent az? Hát egy másik hasonszörű kijelentés, ez az internet voyeurködés. Tehát ez kukkolás. Ez a kukkolás, internetes kukkolás, a vágyat tárgyainak a követése is. Ez most rengeteg... Gyakorlatilag itt mindannyian ebbe a kategóriába esünk, csak milyen gizmókkal, kütyükkel vagyunk így, a mások meg nem. Na jó, de egy kütyű soha nem tiltakozik az ellen, ha zaklatott be, ez egy 13 éves kislány, igen. Szóval az ilyen nagy közösségi oldalaknak az egyik rákfenéje az lett, hogy különféle szexuális zaklatásnak tud helyet adni mindenféle név és nyom nélkül, és ezt rengetegen ki is használják, nagyon sok ilyen negatív tapasztalat volt. Sajnos most nem is olyan régen volt, hogy egy 13 éves kislány azért lett öngyilkos Angliában, mert hogy folyamatosan zaklatták őt a neten keresztül, már gyakorlatilag élni nem tudott, és ez már olyan szintre fajult, hogy például, nem tudom, emlékeztek, kb. 2 évvel ezelőtt a Paris Hiltonnak valaki megszerezte a telefon a telefonkönyvet is fölrakta az internetre, a telefonszámát. Volt egy ilyen botrány belőle. Hát meg a képeit. Meg a képeket, amik a telefonon voltak, tehát egy ilyen kis szaftos botrány volt belőle. Na most ugyanez a fickó rászállt egy Amor Hilton nevű 16 éves kislányra, aki nálunk ismeretlen, viszont odakint vannak olyan szájtok, ahol mindenki ilyen videós naplót vezethet magáról, és ez a kislány egy vlog, igen, és hihetetlen népszerület, ilyen több százezeres látogatottságot tudott egyedül produkálni. Most ez az őrge rászállt erre a kislányra, sikerült megszerezni az eléréseit, a különböző jelszavait. Odáig fajult a dolog, hogy letiltatta a kimenő telefonhívásait, mindenféle ízét, és telefonszexet és különböző dolgokat kért cserébe azért, hogy visszaadja ezeket az adatait. Most kicsit figyelmetlen volt, mint régen, mert ilyen leveleket meg egyéb nyomokat hagyott maga után, úgyhogy a rendőrség lekapcsolta, és most éppen a vizsgálati fogság idejét tölti egy szövetségi börtönben. Egyébként az az érdekes, hogy nem tudom, MySpace-eztek-e, de hogy a MySpace-nél, hogyha van egy kontaktod, akkor annak minden apró mozdulatát nyomon tudod így követni a MySpace-en. Tehát, hogy ő most kit néz, hányszor nézte meg, kinek írt levelet. Így van. Pontosan erről szól ez a dolog, hogy hihetetlen mértékben... Bocsánat, hogyan lehet ez ellen védekezni? Mert én is egyelőre se, hogy ez a nagy probléma, ott se, hogy tehát... Le kell iratkozni a MySpace-ről. Tehát, mit tapasztalt, Krisztán? Én is tapasztaltam már ilyen zaklatást. Volt egy úriember, aki egy közösségi oldalon megtalált, és onnantól kezdve minden egyes lépésemet nyomon követte, és zaklatott, és egyszerűen nem tudtam kiírtani. Leveleket küldött, vagy mit csinált? Nem, hanem hát leveleket is küldött, plusz azon a chat programon, ahol én éppen fent voltam, ő is egyből megjelent, és elég otromba módon nyilatkozott így az élet dolgairól. Tehát igen. Ilyen nagyon agresszíven és igen, tehát ennek amíg a 90-es évek legnagyobb problémája az volt, hogy az internet névtelenségében minket lehet elkövetni. Most a 21. század pont az a nagy probléma, hogy túl sok mindent ad ki magáról az ember. Tavaly novemberben Nagy-Britániában végeztek egy reprezentatív kutatást a fiatalok körében, és kiderült, hogy a 18 és 24 év közötti korosztálynak a 34%-a az ilyen közösségi szájtokon olyan adatokat közöl magáról, amelyeket bűncselekményekhez lehet felhasználni, és egyébként élő kapcsolatban a büdös életbe ki nem adna a kezéből. De egy internetes szájtól magáról rengeteg mindent elárulnak. Ugyebár ezeket le lehet tiltatni, hogy láthatja más a saját adatait, nem. Az emberek 15%-a ezt nem is használja. Persze, mert igazából ezeket a szájtokat azért használják, mert ugye barátkozni szeretnének, és valószínűleg magányosak, és minél jobb színben szeretnék magukat feltüntetni. Tehát igazából ezért nagyon... És nem szokták meg a nyilvánosságot még mindig. Én nekem ez annyira furcsa, tehát az ember fölmegy egy ilyen szájtra, ott kiteregeti a szennyesét, és utána pedig siránkozik, hogy jaj, megmondták, hogy hányas melltartót hordok, pedig ott van. Hát, de lehet, hogy szegény naív 13 éves is azt gondolja, hogy most ezzel mondjuk ezzel a párkereső portállal ő megtalálja álmai királyfiát, és még nem szembesült ilyes, tehát negatív dolgokkal. Igen, és fél óra múlva számíthat rá ez a 13 éves kislány, legalább 8-10 tisztesség ajánlatot fog kapni, webkamerás, telefonszex és egyéb cserevalom. Itt igazából ugye megelőzésre helyezni a hangsúlyt. Csak egy érdekes kérdés, hogy így beszélgettek, belegondoltam, hogy folyik itt Amerikában a elnökjelöltek csatája, és ha belegondoltak, a nem tudom, 20-40 év múlva az elnökjelölt, aki lesz, az most ott van a MySpace-en, és nem tudom, milyen érdekes adatokat, képeket tesz közzé magáról, szóval ennek elég érdekes következmény. És ha valaki lementi, akkor visszakeresheti majd a jövendő elnöknek az összes adatát. Bevallom, úgy trükközök, hogy nem a saját képemet teszem föl. Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy... És úgy, mikor indulsz? És férfi vagyok. Úgy, tehát vannak ennek ilyen következő, például nagyon sokan vannak, akik nem a saját adatait teszik például ilyenkor közzé, tehát ebben az esetben rögtön... Akkor ki fog rá találni, mint ismerős. Igen, az ebben az értelemben hát értelmetlenné válik a rendszer. Nem, azért vannak olyan hintek, tehát így... A másik, ami egy ilyen szintén érdekes... Ezt tényleg nem értem. Abszolút nem. Más adataim, más adatokat teszek föl, nem, más, más néve. Adatok, csak mondjuk más fotót, viszont az adataim azok valóságosak, vagy tartalmaznak olyan fajta utalásokat, amik, tehát így a környezetem tud rólam. Tehát akkor mi értem az egész? Na mindegy. Csak azért, mert csetelgetni akar, levelezgetni. Ez nem az. Hát figyelj, tínédzser gyerek kiadja magát 32 éves nőnek. Igen, csak azért, mert kíváncsi rá, hogy milyen. Tehát humornak szállják, de körülbelül... Zenét akar letölteni, vagy megosztani. Igen, de ugyan, tehát például ez egy hasonló dolog ahhoz, mint hogy a néhány évvel ezelőtt ugye már megjelentek a kamerás mobiltelefonok. Mi volt az egyik következménye, hogy teljesen, anélkül, hogy bárki észrevetné, úgy lehet fotókat készíteni, és ennek az egyik vadhajtása rögtön az lehet, hogy a buszon a szoknya alá, a strandon a lányok lába közé befényképezni. Nekem az egyik kedvenc élményem kb. Két évvel ezelőtt volt a Moszkva téren, ahol egy igen drága mobiltelefont láttam így lepattogni a mozgó lépcsők két része között. Amikor fölértem, akkor derült ki, hogy egy fiatal ember befotózott a lány szoknyája alá, aki meg, észrevette ezt, megfordult, egy hatalmas pofon után kikapta a kezéből a telefont, és elhajította. De ez még a jobbik eset, hogy ilyenkor vette észre, és nem mondjuk a YouTube-on, tehát, igen, vagy bármilyen meghoztó portálon. Hadd áruljam el a hallgatóknak, hogy rápillantottam a monitorra, és Spányik Csetmen Balázs verset generált. Jézus! Kérem persze, szépen! Angol haikut próbálok magyarra folytani, de rettenetesen nehéz. Tényleg, ott erektál is már mindjárt, mert az oda van írva. Egyébként ez a haiku generátor abszolút annyira tökéletesen értelmetlen dolgok. Igen, de teljesen értelmetlen szavakat rak egymás mellé, és ezek szerint az a lényeg, hogy 17 szótag legyen. Hát akkor csak nekem lett igazán semmi értelme. Tarkófityisz, vandelkömény, litercica. A művet, ezt a remek kis műfordítást elmondod nekünk, amit itt alkottál? Az a baj, hogy egyik sem jó, mert mindegyik több, mint 17 szótag. De magyarul. De például a indiszkréten meredező halvány komphajó álmodik citromhéj morog. Ez isteni, tehát így. Vagy a hóförgetek bágyattan ugrik, baglyok huhognak, jegesbén a gyémántok csúsznak prüszkölve hajolva. De már, hogyha egy visszakanyarodtunk. Ez ilyen dekonstruktív, posztmodern szöveg. Visszakanyarodtunk az előző tévákhoz, engem annyira megfogott az előbb a különböző vékütyük, úgyhogy úgy döntöttem, hogy befektetőt keresek egy speciális Web2-es szolgáltatáshoz. Az igazán kemény valóságimitációkhoz meg lehet minket rendelni, berakja otthon a boxjáték programot, mi oda megyünk 6 unciás kesztyűkkel, és amikor ő találat éri, jól állon vágjuk, lövöldözős játékok esetén pedig festékpatronos pisztolyokkal hátba lőjük bármikor, csak hogy tökéletes legyen az élmény. Balázs, elmondod még ennek a versgenerátornak a címét? Igen, www.everypoet, tehát everypoet.com/haiku. Hát eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is újra lehet hallgatni. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszontalásra.